کولی وی به دا قیامت چتو جنت چتو جهنم چتو داد دروغ و خبری او دا مړی به ژوند کیږي نه خدای او سورز ژوند دی او دا د خپل خواهش او طبیعت موافق تیرول غواړي وکذبوا بیااتنا کذابا او د دروغ نسبت به کول زمونږ آیاتونو تا کذابا د دروغ نسبت کول وکل شیء او هر یو شیء احسیناهو راشمیرل دی مونگا راگیر کرد دی مونگا دا غهر یوشی لرا کتابا یعنی پلی کلو سرا کم یوشی چی دی کرد ناغا اللہ رب رزت وی مونگا دی کلی وکل شیئن هر یوشی احسویناہو کتابا شمیرل و مونگا کتابا پلی کلو سرا زمونگا کرام الکاتبین دی سرو او دای چې سکول نو الیکل یاد ا دای چې سکول نو دا مخ کې په تقدیر کې په لوح محفوظ کې لیکل شو وکل شی ان احسیناه هر یو شی راګیر کړه او شمیرله مونږ کتابن په کتاب کې کتاب نه مراد هغه د ملائکو د عملونو لیکلو کتابونه دي یا د کتاب نه مراد لوح محفوظ دي لکه امام قرطبی وایي د کتاب نه مراد یادې دې کس دې علم الہی دې یاد کتاب نه مراد لوح محفوظ دې یا مراد د کتاب نه غل نکل د سدي د کرام الکاتبین دې فذوقوا نو سکای اے کافر عذاب فلن نزیدکم نو هرگز زیات بنکم تاسو ته الا عذاب مگر نور عذاب بعض علماء لیکلی امام قرطبی او روح المانی او نورو ذکر کړي چې قران حکیم کې د دین سخ آیات کریمه نشته ځکه الله کافر ته وسه کوي او وخت په وخت بل شی به نه ملاویږي مگر عذاب به سیوا کی د ابو برزا رضی الله تعالی عنہ قول امام قرطبی ذکر کړي او ای سالت النبی صلی الله علیه و آله وسلم انا شد آیت فی القرآن ما تپوس کلو د نبی علیہ السلام نا پا بارد سخ آیات کریمہ بارک دا قرآن کی نو دا اللہ حبیبوی چی دا آیات کریمہ دے فزوقو فلن نزیدکم اللہ عذاب او سکے ہرگز نزیاتو منگتاوستا مگر نورم عذاب سمر چی وقت دیری گی نو نورم عذاب سیوا کو فزوقو سکے فلن نزیدکم نو چرم نزیاتو مونگا تاسو تا اللہ عذابا مگر عذاب اللہ دے پناہی تیرا کی حال دے جہنمیانو ذکر کو نو سور پسی حال ذکر کئی دے جنتیانو ان للمتقین بے شک دے پار دے پرزگارانو چچا کے تقوی دا خوف الہی دے تقوی ستوئی دا اللہ وامر پزے زیر اوڑل تقوی ستوئی دا اللہ دے منحیات و نزان منکول ان للمتقین بے شک د پار د پرزگارانو مفازا مفاز یا مانا کامیابی دا یا ظرف و نمانا مفازن زید کامیابی وی چی اغا جنت تے مفاز یعنی زید کامیابی او د نجات او د خلاصی وی دا اغا سن چی پاغی کی اور والدی دی د پار بخلاصی وی مفاز زید کامیابی زید خلاصی ان للمتقین مفازا بے شک د پار د پرزگارانو زید کامیابی وی حدائق باغیچی او باغونه وی د جنت و اعنابا او انگور وی حدائق جمع و د حدیقتن او دا اغا باغ تا وی چی هر قسم میوی وی گیر چاپیر داغین دیوار وی او داغی د حفاظت اسباب وی اعناب دا انگور تا وی حدائق باغیچه بی و اعناب نوانگور بی و کواعبا او نوجوان بی بیان بی اترابا پا عمر کنی یو بل سرامزول بی کواعب جمع دا کاعبن او دا پا مانا دا نوجوان اتراب امزول و کواعب نوجوان بی بیان بی اترابا همزول بی و کأسن دہا کاو کاسی بی ڈکی دا شراب تاست مخ کی تیرو چی قرآن کے کاسا ذکر شی نمرات تی ڈکی تشتی نی ندلت دا دہاقن مانا و یا ڈکا شوی یا دا دی مانا و پی در پی یو ماناو د دهاقنس اے مملو اتن ڈکی کڑی شوی کاسی بای ڈکی کڑی شوی د شرابو او یاد دهاقا مانا دا متتابع پی در پی یو با بس لاسو کی ورکی چی غس کی نو بیا با خادمان او غلمان ولاروی نور بورکی وکأسن دهاقا او ڈکی کاسی بای دهاقا پی در پی پی در پی ڈکی کاسی بای لا اسمعون ناو بری دی فیها پدی جنت کی لغوان باطل خبر بیکار خبر بیکار خبر بناوری کل سڑی دیر خوراک اسکاک کڑے خدا سی او خبر دینی دنیاوی واوری ویر آغا خوڑلی مخلیل رالے اللہ وینا خوراکون بوی خوشالی بوی خدا سی خبر بناوری چی پا خوراک سڑے ستو مانش دنیا کے کلا دیر بہترین خوراک دیکڑے خدا سی او خبر دی واوری دا چی آغا خوڑلو مانستو مانشو لا اسمعون فیها ناو بری پدی جنت کی لغوان باطلا و بیکار خبر بیکار خبر بناوری او لغوا مانا و باطل او امام قرطبی وی لغوا خبری لوی ما یلغا من الکلام و یتورح چی غرزولشی بیکار خبری بدی کنی بیکار خبری بپدی کنی ولا کذابا او نبا دروغ خبری یو بلت دروغ بنوی جنت د دروغ جنو زین نه ده د دروغ ویلو زین نه جزاء من ربک دا بدلوی استاد رب د طرف نه اتوا ان بخشش وی دا اتوا ان دی کی منسوب بنا بر مصدریت اتواهم اتوا ان ورکڑی وی الله دویت دا ورکړه حسابا د حسابا یو معنا امام قرطبی وی په معنا د کثیر انده اتوان ورکڑی بوی دا اللہ دویتا ورکڑ حسابن دیر او حسابن پا مانا دا کافی مرازی دا با کافی وی اللہ با عرص دمر ورکڑی وی چی دی دا پار با کافی وی اللہ با عرص دی دمر ورکڑی وی چی آبا دی دا پار کافی وی او دا مسئلہ دا ہر جنتی با وی چی ما غنت نعمتون چاہتا نہیں ملا جنت کے پس خیدل و زیر دل نشتا دے وی دا مال چی اللہ سرا کڑی کنا ندا اچھاتا نہیں ملا جہنمیان بوئی چی دا مالکم سزا ملاو دا سزا ہر یو بوئی دا بل چاہتا ندا ملا حدیث پاک کی راغلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا تا پوچھو چی ابو طالب خستا دیر خدمت کرو نصف ایدہ بولور کی صحیح روایت کی راغلی تا اللہ حبیبی ما پا دیر سخ گرم اور کی قتل ندا اللہ دا حبیب دا شفارز دا وجنا اغبا اللہ رابار کی او دا اور پیزار بو پنی بولوا چاہی داغا اور دا پنو دا وجن داغا مازغ بدا سی خٹکی گی لکا کٹوئی چی خٹکی گی دا با پٹول و کافر و جہنمیانو کی نرم سزا والی خود دے بوئی چی ماں عمر سزا چاہتا نمیلاوی دے بوئی چی ماں عمر سزا چاہتا نمیلاوی حسابن یو مانا و کافی یو پا مانا دا کثیر انرازی اتوا ان حسابا دا اتوا و بخشش بی حسابن کافی رب السماوات والارض دا دا من رب کنا بدلو رب دا اسمانونو دے اللہ والارض یو دزمکو دے وما بینہما و دا آغس چدی دے اسمانونو دزمکو پمنس کی دے الرحمن دیر زیاد محروبان لے بے انتہا محروبان لے دا غر رحمت دنیا و خیرت دوارو تشامل لے لا یملکون منہ خطوابا مالکان بنشی دوی منہ ددی رحمان سر خطوابا د خبر اترو کولو ددی رحمان سر سوک د خبر اترو کولو ددی یعنی مالکان بنشی حدیث امام قرطبی ذکر کری دا آیات مانا داوا لا یملکون ان یسألوہ الا فیما اذن لهم فیہ دا بده چا اختیار نہیں چلا نہ تپوسو کی مگر چلا اجازت تو کی نبیابا خبر کولش دا مانا مچلا یملکون منہ خطوابا سوک بد شفاعت مالک نی مگر چلا ولو ازک دی فلانی لتا غوار نوے بند شفارسو کا نو دا ازن نفس بدی شفارس کئے ازن نفس بدی شفارس کئے دا رب العالمین سرسو خبر بنشی کولے مگر دی اجازت نفس نو دا آیات دا سی مانا چتاسو لتیر دی لا تکلم نفس اللہ بی اذنہی خبر بنی سی کولے یا نفس مگر دا اللہ دی اجازت مطابق دا ٹول معناگان ان دی چ لا یملکونا د دین مراد مومنان شی او که کافر مراد شی نو لا یملکونا منه خطاب دا سر دا خبر مالکان بنے لکه بار بار تیشی لا یکلمهم الله الله بدوی سر خبر یو نکی دا رحمت خبر باڑو کینا دا کمی خبری کراغلی ناغه دا قهر دی یا پواسطی دا ملائکو دی پواسطی دا سدی دا ملائکو دی لا یملکون منه خطابا مالکان بنشی مومنان دا دی اللہ سر دا خبرو ترو مگر دی اجازت نپس یا مالکان بنشی کافر دا دی رحمان سر دا خبر دا سر آلو دا خبرو اختیار بیوینا یوم یقوم الروح یوم یقوم الروح والملائکت صفا بیا سر نگو رئی دیدن میں انشاءاللہ بیا وائی ان جہنم بیشک جہنم کانت مرصادا دے زید انتظار او جہنم نمراد دیدے کی پولیس راتو ملائک بولاروی او پولیس رات بانے چکم خلق رازی نو چا سر چی دے جنت اجازت ناموی غیبت پدے پورے کئی او دے جنت لارا بسمج چا سر چی اجازت نامنی نورانی سی بے او ورغرزے بے لطواغین مآبا او دے دا جہنم دا پارد سرکشانو مآباز دا ورتلو لا بیثینا وخبتی روی دی فیہا پدے کے احقابا دیر زمانی چی داغی دا سرادو سنتہا نشتا لا یذوقون نبس کی دی فیہا پدے کے بردن سخوب جہنم کے خوب بنی لکا جنت کے خوب نشتا لا یذوقون فیہا بردن نبس کی دی پدے کے بردن یخوب یا بردن یخسور ولا شرابا او نسسکل دسکلو سشے بنی الا حمیما مگر گرم عبد جہنم بھئی وغساقا او وینی زوی بھئی یا وغساقا سختی یخوب بھئی لکا حمیم پا گرم والی کی انتہا ترسیدن کی نو غساق پا یخ والی کی انتہا ترسیدن کی جزا او وفاقا دا سزا دا موافق دا دوی دا عمل نسرا اللہ پناہی تیرا کی انہم بے شک دوی کانو دی لا یرجون حسابا چی دی عقید نساتی دی حساب کتاب اللہ وہی دی دنیا کی دی حساب کتاب اس عقیدن لرلا وکذبو بی آیاتنا او دا دروغ نسبتو نکڑیو دی زمگ آیاتو نتا کذابا دا دروغ نسبتو نکول وکل شین ہر یوش احسویناہو راش میر لے دے منگ کتابا پلی کلو سرا کتابا مراد تے علم الہی دے یا مراد تے نلوح محفوظو یا مراد تے اغا ملائک چکم اعمال لکی نو دا اغای پاغ لکلو کی دا اعمال محفوظ دے فذوقو نوسک یعذاب فلن نزیدکم نو ہرگز زیاد بنکم تاسوتا الا عذابا مگر عذاب ان للمتقین بے شک د پار د تقوا دارو پرزگارانو مفازا زید کامیاب یو د خلاصی چ جنت تے حدائق باغچی وئی و اعناب ننگر وئی و کواعب نو جوانی بی بیان وئی اثرا با عمر کی حمزولی و کاسن دہاقا ڈکی کاسی وئی د شرابو دہاقا پے در پے لگاتار لا يسمعون ناو بریدئی فیہا پدیک لغوان باطلا و بربادا و بس خبرا ولا کذابا و ند دروغو جزا امر رب کدا بدل دستا درب طرفنا اتواءن بخشش دے حسابا دیر یا حسابا کافی و پورا رب السماوات رب دا اسمانون دے والارض یو دزمکو وما بینہما چیدی پمند دیوی کے الرحمن دیر زیات بینتہا مہربان دے لا یملکون منہ خطوابا مالکان بنشی دی د دغی اللہ سرا د خبر و ترو مگر رستو دی اجازتنا. صلی اللہ تعالی زمون سبا درس و رکو ترسی دلیو او دغه مازیګر درس کې دایو سو یا تو نه پاتې دي صورت کې ندا به ان شاء الله وایو. د دیرشمه پاره اول صورت ته مازیګر والکم درس شې ده ناغه کې دایو سو یا تو نه پاتې دي نو به ان شاء الله پوره کو. فرمای یوم یقوم الروح پکم اورز بانی چې وبدریږي روح والملائکتو فرشتی صفا صفنا صفنا لا یتکلمونا خبر بنشی کولی دوی الا من مگر آغسوک بخبری کئی ازن له الرحمنو چی اجازت کرده اغت رحمن الا من مگر آغسوک خبری بکئی ازن له الرحمنو چی اجازت ورتو کی رحمان. وقال صوابا یو دا ماناوا وقال صوابا او دب دنیا کی ویلی وی حق عقیدہ بید توحید او دیمان وی الب ورت دا شفاعت اذن او اجازت کی یا دا ماناوا چی اللہ اجازتم کی نو دی اجازت نپسم سوکنا حق شفارس نشکولے. وقال صوابا وای به حق خبره دې دې کې دې روح بارکه د علماو غن قولونه چې یوم یقوم الروح نه مراد څوک دی او بدریږي روح نه دې کې امام قرطبی یو ته اقوال ذکر کړي د روح په تفسیر کې امام قرطبی وایي دلته کې یو ته اقوال دی چې د روح نس مراد دی. د روح په تفسیر کې آویت اقوال دی. لومبنه قول دا چې انه ملک من الملائکه دا د یو فرشته د ملائکو نه او دومره لوی فرشته دا چې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي ما خلق الله مخلوقا بعد العرش اعظم منه نه دې پیدا کړې الله سم مخلوق د عرش نه پس د دې ملائکه فرشتي نه لویا دومره لویا دا فاذا کان یوم القیامه کله چې ورځ د قیامت شي قام هو وحده صفا نو دغه یو فرشته به یوازې صف جوړ شي او دا نور ملائک به بل صف شي نوی با غټواله د دې پشان د صف د دې ملائکو دا د ابن عباس او د ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم ندا منقول دي. یو قول پایاتی کریمه کې دا دویم دا دی چې د روح نه مراد جبرئیل امین علیه السلام دی. د روح نه مراد جبرئیل امین علیه السلام نه لکه قران پاک کې زی پزې جبرئیل امین علیہ الصلات والسلام ته روح ویل شي و ایدناه بروح القدس. دویم قول داو دریم قول پایاتی کریمه کې داو دریم قول دا ده چې د روح نه مراد په دې آیاتی کریمه کې جند من جنود الله تعالی یو لخکر دے دادا ادا اللہ دے لخکر ہونا چی اغا ملائک نی دی سلورم قول دا ذکر کرے چی دینا مراد آغا غور ملائک دی انہم اشراف الملائکہ اور پیزم قول دا ذکر کرے چی دا ملائکو کی حفظ و دی چی دے انسانانو دا عمالو دا بدنونو حفاظت کئی. شپگم قول دامو چی دا روح نمراد بنو آدم دی نو دا روح مانا و خاوندان دا روح نو روح والا خاوندان سوک دی یعنی بنی آدم. بل قول پایاتی کریمه کې دامو چې دینه مراد ارواح د بنی آدم دی, دینه مراد ارواح دی د بنی آدم. او اتم قول دا ذکر کړو چې روح قران تم وای. زیات مشهور دی د کې دا چې روح نه مراد جبرئیل امین علیه السلام دی, او دا غی د شرافت او د فضیلت د وجنا د نور و ملائکو نه یغه خاص طور سره ذکر کو. یوم یقوم الروح پکما ورز باندې چوبدریږي روح, والملائکتو او نور فرشتي صفا صفونو صفونو کې. لا یتکلمون خبر بنشی کوله, الا من مگر اسوک به خبر کای اذن له الرحمن چی اجازت کی اغت رحمان چی زت خبر یو کا او د فلانی گنہگار مسلمان د پاره کو شفاعت کې نزب قبول کم. نو ملائک به بیا خبر کوله شی شفارس به کوله شی خود اجازت نپسم وقال ثوابا وای به حق خبر. لکه دنیا کې کله خلک شفارس کوي خو په شفارس کې نه حقیم کوي, هغه دې کې دی اجازت نه پس بم حق خبره. ذالک الیوم الحق دا ورځ د حق رښتیا او ثابته. فمن شاء اتخذ دا هر هغه چا چې خوښه شي نو ودی نیسی. الی ربه رفل تم آبا زید واپس کی دو زان طرف ته خیستہ او بهترین زیدی جوړ کی. فمن شاء اتخذ دا غچا چې فخ شینودی نسی ل ربه مآبا خپل رب ته زید ورگر زیدو پنی کو اعمال سرا پنی کو اعمال سرا. انا انذرناکم بیشک زچیم یروم تاسو, انذرناکم یروم مونږ تاسو عذابا قریبا دا عذاب نزدینا د نږدې عذاب نه مراد ته عذاب د آخرت ته. ځکه الله قیامت ته قرآن کې وایي ول تنظر نفس ما قدمت لغد, یو سړی دې سوچو کې سبا نه ورځې لپاره څه تیارې کړې. انا انذرناکم بیشک مونږ چو یرو مونږ تاسو عذابا قریبا د عذاب نږدې نه. یوم پکم ورځ باندې ينظر المرء چې اوبه ګوري یو سړی ما هغه قدمت چروان دی لیگلی دی کم اعمال یداهو لا سنو دادو, کخی لیگلی نو خبو گوری او کبد لیگلی نو بد بو گوری. یوم پا کم ورز بانی ینظرو ینظرو المرعو چو با گوری یو سڑے ما هغه قدمت یداهو چروان دی لیگلی دی لا سنو دادو. ویقول الکافر وائی با کافر یا لیتنی ہے افسوس دے کن تو ترابا چے وے زخاور. دا بولی وی چے زخاور وے. حدیث پاک کے راغلی چے اللہ رب العزت دا ہر شے برا جمع کی, کمارغان دی کدا نور حیوانات دی کے انسانان دی کے بہائم دی. نخپل منز کے کس کمے زیادے کڑے ناغ انتقام او بدلے بواغستیشی, او بیا بدے تمام حیوانات تا تمام زناورو پرندو ته ویل شي چې کو نو تراب خاور شي بس خاور به ته جوړ شي. نو کله چې کافر دی لګوري چې په دې دومره مخلوقات خو حساب کتاب نشتا او بس الله خاور کل, نو کافر بو یا لیتنی کنت تراب کاش چې زه په قبر کې خاور شوی او دغه شان خاور وي او زه خورا پورته شوی نه وي, زه خدا الله سره ملاو شوی نه وي, زما خود دې خپل ناکار عمل سره ملاقات نه وي شوی, نو دیوم تمناو کی چې قبر کې خو زه خاورې یو کاش چې دغه شان خاورې پاتې وې او زه خورا پورته شوی نه وي. ویقول الکافر وای به کافر یا لیتنی کنت ترابا های افسوس چې زه خاورې وې زه خاورې وې. بعض علما دا قولم ذکر کړي او بعض لیک د بعد نسبت ورته کړي. شیطان خاورې والا تسپک کتلی وی آدم علیہ السلام زما زداغه نه غورم, الله هغه د خاور نه پیدا کړي زدا اور نه پیدا, لیکن پورس د قیامت چوغوري چې هغه خاور نه پیدا او نو هغه جنت تروان دي او چې هغه اور نه پیدا هغه جهنم ته روان دی. نو بوئی کافر یعنی شیطان ابلیس یا لیتنی ہے افسوس کن تو ترابا چه زم د خاورو نه پیدا و ما خو غرور کړو او د خاورو نه چې پیدا وغه ته مسپک کتلیو نن هغه زما په نظر کې چې سپک رات للی ته سورا اعلی مقامات ملاو شو او چې ځان ته می غوروي نو زه د الله د لعنت او د قهر او د غضب مستحق شو. ویقول الکافر وای بکافر یا لیتنی ہے افسوس دے کن تو ترابا چه وی ز خاورے پا قبر کیسیم خاورے وی چه ز دغشان خاورے پاتی شوی وی او زما حشر زما دوباره جوندون نوی شوی بیاور تکوره یوم یقوم الروح پا کم ورز بانی چو بدریگی روح او آغا تو اقوالو کی یو قول تے مراد دے زیادا مشہور سو جی جبریل امین علیہ السلام یوم یقوم الروح پکم اورس چوب دریگی جبریل امین علیہ السلام والملائکتو او نور فرشتی صفا صفنا صف کی بودریگی صفنو کی بودریگی لا یتکلمون خبر بنشی کول دوی الا من مگر آغا سوک ازن له الرحمنو چی جازتو کی اغویت رحمن وقال سوابا اوائی بحق خبرا اجازت نپسم نا حق خبر نشکولی بلکہ حق خبر بکئی ذالک اليوم الحق داورز دا حقا و رشتیا و ثابتا فمن شاء اتخذ داغ چاچخ و خشی نو اودی نسی اتخذ اودی نسی فمن دهغ چا شا چ خوفشی اتخذ نو دی نسی الی ربی اخفل ربتا ما آبا زید واپس کی دو دو واپس کی دو زیدیو نسی نیک آمال لیو کی لکا پختو کے مطل لے ویر فلانی زی لزو ویغال تدتلو زی پریخ نئے یعنی دای سکار نه کړي چل تلاش وای په کم مخبزا غزه لازم نه انسان ته وای ځان ته الله طرف ته زید واپسې اونې سا چې سبا دتلو یو زید وي دنیا کې مې سره غلط کارو کی چا سره زیاتیو کی نو دی وای زو ورزم نه مال ته ورتلو سپریخي دی.